D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Climea Forte i niczego się nie obawiam. Climea Forte. Aflofarm. Przypominamy, że dla zapewnienia bezpiecznych i komfortowych zakupów nasze sklepy nadal mają wydłużone godziny otwarcia. Sklepy Lidl są czynne od godziny 6 do północy, a wybrane całą dobę. Więcej informacji na lidl.pl. Lidl. Dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 150 tysięcy testów na obecność koronawirusa wykonano do tej pory w Polsce. O sytuacji w szkołach pożarniczych pod kątem epidemii poinformował minister spraw wewnętrznych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do Polaków w sprawie obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Ponad 153 tysiące testów na obecność koronawirusa wykonano do tej pory w Polsce w ciągu ostatniej doby blisko 12 tysięcy, powiedziała w Sejmie wiceminister zdrowia. Józefa Szczurek-Żelazko dodała, że są one wykonywane zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Obecna wydolność laboratoriów w Polsce to około 20 tysięcy badań dziennie. W sprawie testów dla pracowników służby zdrowia wydane zostały odrębne przepisy. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie, na gruncie którego każdy szpital, który posiada właściwe laboratorium diagnostyczne, może wykonywać badania zarówno dla pacjentów, jak również dla pracowników. I te badania są w 100% finansowane jako odrębny produkt przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wiceminister dodała, że powstał też rejestr zakażeń pracowników służby zdrowia. Ze szkół pożarniczych nie płyną sygnały o zagrożeniach związanych z koronawirusem, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Kamiński dodał, że po tym jak w warszawskiej szkole głównej służby pożarniczej zakażonych zostało 51 podchorążych, służby są wyczulone i będą reagowały na wszystkie sygnały. Specjalne procedury wdrożono w tej szkole po potwierdzeniu pierwszych przypadków. Pierwsze informacje o studentach skarżących się na objawy podobne do COVID-19 miały miejsce 5 kwietnia. 10 kwietnia u 10 z 16 przebadanych podchorążych wynik był dodatny. 11-12 kwietnia przeprowadzono kompleksowe testy łącznie u 386 osób. Wirus został stwierdzony u 47 podchorążych. 15 kwietnia w powtórnym badaniu dodatnie wyniki stwierdzono u 4 kolejnych podchorążych. Prorektor szkoły Jarosław Zarzycki został odwołany ze stanowiska. Minister Kamiński wyjaśnił, że zdaniem komendanta głównego w placówce doszło do poważnego zaniedbania. Brak nadzoru nad pionem operacyjnym, należytego nadzoru, lekceważenie informacji podchorążych o ich złym samopoczuciu oraz bagatelizowanie występujących u studentów objawów koronawirusa. Prorektor miał też wprowadzać w błąd bezpośrednich przełożonych, sugerując, że podchorążowie mogą symulować chorobę, licząc na możliwość wyjazdu do domu na święta. Komendant główny straży powołał specjalny zespół do wyjaśnienia zaniedbań w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Dla instytucji kultury w ramach tarczy antykryzysowej rząd przeznaczył 4 miliardy złotych. Oprócz tego przygotowano też wiele programów pomocowych. Jednym z nich jest program stypendialny Kultura w sieci, mówi wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Wnioski są zbierane do 20 kwietnia. Mamy już ponad 100 wniosków, z tym, że ja się spodziewam, że będzie kilka tysięcy. Na ogół tak jest, że ostatnie 3 dni wnioski spływają. Program jest podzielony na osoby fizyczne i na podmioty. To jest w tej chwili w pierwszym rzucie 20 milionów złotych. Jeżeli będzie za mało, będziemy starać się dosypać do tego. Wicepremier Gliński powiedział też, że resort kultury przygotowuje kolejne rozwiązania, które zostaną ogłoszone wraz z trzecią transzą tarczy antykryzysowej. W miejscach publicznych od dziś zakrywamy usta i nos. To obowiązek i kolejny etap walki z epidemią koronawirusa. Musimy być odpowiedzialni za siebie i innych, mówi Piotr Bromber z Narodowego Funduszu Zdrowia. Musimy nauczyć się żyć w pewnym rygorze. To jest kwestia samodyscypliny, uświadomienia sobie, że robię to dla mojego zdrowia, robię to dla zdrowia moich bliskich. To zdrowie moje, moich bliskich jest w tej chwili najważniejsze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że dzisiaj został uruchomiony alert do mieszkańców całej Polski w sprawie obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Obowiązuje od dziś do odwołania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie i bez opadów w centrum i na południu kraju. Na północy pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach od 8 stopni w Suwałkach do 21 stopni we Wrocławiu i Krakowie. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie i lokalnie w centrum możliwe słabe opady deszczu. Nad morzem będzie od 3 do 7 stopni, na południu kraju od minus 2 do 2. Trójka.

zostanę sam. Nie wiem kogo słuchać, tylu doradców wokół siebie mam. Niektórzy mówią, że mnie kochają, lecz tak naprawdę kochają szmal. A to nagranie, które dotarło do nas dwa dni temu, ile dobrze pamiętam. Jack Savoretti, artysta zaprzyjaźniony bardzo z Trójką, bo przecież wystąpił też kiedyś u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie tylko namawia pięknie do pozostania w domu, ale też przysłał nam piosenkę. Specjalną piosenkę, którą po raz pierwszy w karierze nagrał nie w ojczystym języku, tylko po włosku. Dla lekarzy jednego ze szpitali w Genui.

podać panu wody, panie Sułku jedyny? Cicho, tak, wody. I chleba też? To chleba też. Czarnego? I białego. A biały już się kończy. To jego pani zostawi na obiad. Zjem teraz czarnego. Dużo jem. Cholera, jasna słowo. Rzeczywiście nie mało. Może nawet więcej niż dotychczas. Oczywiście uwzględniając fakt, że je pan tylko chleb i popija pan wyłącznie wodą. Nasze koszty utrzymania specjalnie nie wzrosły. Poza tym leżę i nie zdzieram butów. A swoją drogą żal mi pana. A mnie nie. Mam to, na co zasłużyłem. Niech zgniję. W tym więzieniu takie jednostki jak ja trzeba izolować od reszty społeczeństwa. A jak długo pan zamierza siedzieć, panie Sułku? Do końca życia, do żywocie. O Boże, ciężka kara. I jest w tej karze coś beznadziejnego, prawda? Nie, to ma być amnestia. To w każdej chwili mogę ogłosić amnestię i wyjdę na wolność. To bardzo wygodne. Sam pan najpierw narozrabiał, potem sam pan się oskarżył i przyznał do winy, następnie sam pan się bronił i wreszcie sam pan siebie skazał. Na dożywocie, na dożywocie. A najważniejsze, że sam pan może siebie wypuścić. Sam pan sobie, można powiedzieć, sterem, żeglarzem i okrętem. No i morzem. Tak, całość, to całość. Niech mi pani zwiąże ręce z tyłu i zgasi światło. Oj, mówi pan serio? Tak. No jak pan chce. Sznurek. Tak. Pętelka. Tak. Tak. Węzełek. Mocniej? Mocniej. Będzie pan miał potem sine ślady. O, a tak dobrze? Może być. I teraz światło. To. Już gaszę. Już gaszę. Ale ciemno w tym cholernym karcerze. Boi się pani? Czego? Bo ja wiem, to strasznie ciemno. Wilków się pani nie boi? A ani trochę. Gdyby tu przyszedł, panie Sułku, wilk, wzięłabym kija i tyle. A gdyby tu przyszedł dzik? A tak samo, nawet ten sam kij i po grzbiecie. To nie toperz? Nie, to ja gładzę pana po głowie. Ach, cholera jasna, myślałem, że nie topisz, kręcił mi się we włosy, panie Lizo. Słucham pana, panie Sułku jedyny. Czy Baba Jaga jest? Kto? Baba Jaga. A gdzie tam? Tylko w bajkach dla dzieci. Może lepiej zapalę światło, bo pan się cały trzęsie. Dobrze to. I już po strachu. Ja się wcale nie bałem. To niech pani nie myśli, się bałem. Ciemności, dobrze? Dobrze. Myślałem, że oślepnę, ale nie oślepłem, bo widzę to. Muszę powiedzieć, że kiedy tak patrzę na pana siedzącego w więzieniu, podoba mi się pan nawet bardziej niż na wolności. Jest panu, panie Sułku kochany, coś szalenie bezbronnego. Coś, co mnie z jednej strony trochę odpycha, ale za to z drugiej strony bardziej niż kiedyś pociąga. Sytuacja, kiedy jestem narzeczoną przestępcy, wyzwala we mnie cały posiadany instynkt opiekuńczy. Chcę się panem opiekować i opiekować, panie Sułku najsłodszy. Wiem. Teraz mam spacer. Pójdę z panem. Nie. Nie wolno. Pani się do mnie zbliża. Panie Lizo, możemy sobie rozmawiać tylko na widzeniu. A kiedy będzie widzenie? Jak będzie pozwolenie na widzenie? Aha. Muszę napisać podanie o pozwolenie na widzenie. Następnie uzyskam, to znaczy sam dam sobie zgodę i będzie widzenie. Bez tego nie da rady, słowo honoru. Taki regulamin, no. O spacerze. Dużo się pan nie nachodził. Nie. Wody. I pewnie chleba. Skąd pani wie? Już ja swoje wiem. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, panie Słuchu, że w więzieniu nie dostaje się tak chleba i wody na każde zawołanie. A co się pani zdaniem dostaje? No nie chodzi o to, co, tylko o to, że moim zdaniem są 3 posiłki dziennie. I już rano, w południe i wieczorem. Co by to było, gdyby tak strażnicy ganiali cały dzień po chleb lub wodę, lub po jedno i drugie, co i rusz, no. A co by było? No co? No bałagan, panie Słuchu, jedyny. A miał mi pan opowiedzieć, za co pan ma wyrok? No niech pani zgaduje to. Pobił pan kogoś? To dożywocie, to za pobicie, no głupia pani jest. Pani Eliza, to i naiwna. No słabo się na tym znam. A może coś pan zwędził? Co? Wiem! Okradł pan kiosk, jest pan złodziejaszkiem i obcięli panu obie ręce, żeby pana za to skarcić, prawda? Co, jak to obcięli mi ręce? Co pani wygaduje, co? No to gdzie pan ma ręce? To z tyłu. Przecież mnie pani związała. No to... Cholery z panią można dostać. Panie Elizo, to znęca się pani nad więźniem. Oj, prawda, już rozwiązuję. A mówiłam, że będzie pan miał sine ślady. A, coś cholera jasna i mam. No więc za co pan siedzi, no? Nie zgadnę nigdy w życiu, prawda? Powiem tylko, żeby mi to... Nie przeciekło do pracy. Nie przecieknie, na pewno. Gęba na kłódkę i morda w kubę. I jak pan chce, gęba na kłódkę i jak pan to mówił? Morda w kubę. No niech panu będzie i to. Jestem aferzystą. Oj. Taka jest prawda. Nie wierzę. Pan i poważne afery? Nie, absolutnie nie wygląda pan na aferzystę. A niby dlaczego? No aferzysta, panie Słuchu kochany, zanim go wsadzą, jeśli go w ogóle wsadzą, pożyje sobie całą gębą. Zanim mu przedstawią zarzuty, kupi sobie willę z basenem, Mercedesa, na zaciągach kredytów w banku, objedzie cały świat dookoła, ze 3 razy się żeni i rozwiedzie, porozmawia sobie przez telefon komórkowy, poogląda satelitę, obie się kawioru i ostryk, spoci się w fińskiej saunie, samych swetrów to sobie kupi z 5, a marynarek 3. Nie, panie Słuchu kochany, nie jest pan w najmniejszym stopniu aferzystą. Mnie pan nie nabierze. Ja biłem fałszywe monety. No wiem, z kapsli po piwie. I rozlewałem alkohol. Z butelki gajowego maruchy słyszałam. To znaczy słyszałam, jak gajowy ryczał na cały las, że zabije tego, kto to zrobił. A handel narkotykami? A tak. Tak. Sprzedawaliście z Sypisem pod szkołą sproszkowane muchomory i pokrojone liście z łopucha. I przemycałem wyroby tytoniowe. Też w szkole? Przed woźną do ubikacji. Ale chyba pani mi nie wmówi, że nie handlowałem bronią. A po co mam panu wmawiać? Dobrze wiem, jak to było. No jak? Oj, panie Słuchu, czy pan naprawdę nie pamięta, czy pan udaje? I tak. No dobrze. To Cypis sprzedał panu stary duszlak jako hełm niemiecki i przegub od Volkswagena jako granat. Kiedy pan z tym poszedł na targ, pogonili pana jacyś smarkacze, także pan uciekał, aż się pan dopiero tu przed domem zatrzymał i tyle. No i bardzo możliwe. Przecież sama widziałam. Niemożliwe, ale pewne. Krótko mówiąc, nie nadaje się pan absolutnie na aferystę. No to bank obrobię. A w jaki sposób? A wezmę broń, wejdę do banku i jak... Już to widzę. I dostanie pan w durszlaku od jakiegoś lepszego, chudego kasjera i to gołą pięścią, zanim pan się odezwie. To mówi pan, że w bankach biją? Nie mówię, że w bankach biją, tylko chcę pana ostrzec, że obrabowanie banku to nie kaszka z mlekiem. A A może zjadłby pan póki co kaszki? Wczoraj zauważyłam, że mamy w spiżarni kaszkę. Manną? Manną. Z mlekiem? O, bez przesady. Ale z wodą. Czemu nie? Zgoda. No. Niech się pani bierze do roboty, pani Elizo, to kaszka z mlekiem, to znaczy na razie z wodą. Ale może kiedyś, jak wyjdę na wolność z mlekiem, cholera jasna. Słowo honoru psiaku. Za rozlanie butelki spirytusu na podłogę gajowy Marucha skazał swojego wychowanka Cypisa na powieszenie na płocie gajówki zapasek od spodni z zawieszeniem na 2 dni. Kolejny odcinek Przygód pana Sułka przygotował Łukasz Szwed, a my mamy dla państwa teraz utwór bardzo specjalny, nagrany przez zespół Teatru Ateneum i ich przyjaciół. Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy w upał, w zimie, w lecie szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielonej gramy. Jeszcze nie umieramy. Jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruch zieloną. Jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny słoną. Jeszcze zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali. Jeszcze się nam pokłonią ci, co palcem wygrażali. Nie możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy nie, jeszcze nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść nie. Jeszcze nie, długo nie. Jeszcze zielone rany, kręci się nam nie skrzydła. Jeszcze na styku każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie i tak, co nieraz już górną. Jakby powiało skrzydło, dałbym jeszcze raz popróbował. Jeszcze zielone rany, kończy się nam do skwiera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle. Jeszcze nie, długo, długo, długo, długo. Zostań w domu z Trójką. Marek Napiórkowski. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. Thank you. Anna Maria i spełnione marzenie współpracy z Patem Metheny. Zuza Jabłońska była niedawno moim gościem tu w Trójce. Opowiadała wtedy o spotkaniu i współpracy z Kubą Karasiem, który był, jak pamiętamy, podporą grupy The Dumplings, która w tej chwili zawiesiła działalność, ale myślę, że nie na zawsze. Zuza zaprosiła nas na domowy koncert, a wcześniej zadaliśmy jej cztery pytania. Taki zestaw czterech pytań, które zadajemy wszystkim artystom, z którymi rozmawiamy na temat tego, jak radzą sobie w obecnej sytuacji, nagrywając w domu. Tak właśnie brzmi pierwsze pytanie. Czy obecna sytuacja niesie dla ciebie jakieś pozytywy? Tak naprawdę to nie jest prosta sytuacja, ponieważ nagle musieliśmy zmienić swoje nawyki i przyzwyczajenia. Ja mam dużo znajomych, z którymi wcześniej się spotykałam. Teraz niestety został tylko internet. Poza tym bardzo lubię przybywać na świeżym powietrzu i każdy następny dzień przebywania w domu powoduje u mnie lekką frustrację. Chociaż w tej całej sytuacji można dostrzec także pozytywy, jeżeli tak to można oczywiście nazwać. Mamy więcej czasu na to, żeby na przykład przeczytać książki, które czekały w kolejce. W moim przypadku i wielu innych uczniów codziennie i tak odbywają się lekcje. Więc jest dużo nauki. Oj, z książkami to święta racja i o tym mówiliśmy już nieraz. A jak wygląda w tej chwili taki rytualny dzień? Jak mówiłam wcześniej, mój dzień zaczyna się od szkoły. Potem jest czas na kontakt ze znajomymi. Jeżeli chodzi o stronę muzyczną, mam przygotowanych kilka utworów, które sukcesywnie będą wychodzić na światło dzienne. Już w tym miesiącu wyjdzie mój następny singiel, do którego zrobiony jest teledysk, w którym oczywiście fizycznie nie uczestniczę z wiadomych przyczyn. Po prostu nie wychodzę z domu, ale dzięki internetowi mogę pracować zdalnie nad nowymi projektami. Książki książkami, ale czy odkryłaś dla siebie coś muzycznego w ostatnich tygodniach? Poruszam się w różnych gatunkach muzycznych, od alternatywy poprzez rap, a nawet klasyczne utwory z lat 30., 60. oraz 70. Ostatnio przeglądając platformy muzyczne wpadł mi w ucho utwór I Don't Want to Set the World on Fire zespołu The Ink Spots z lat 30. Tak się wkręciłam, że nie może mi to wyjść z głowy. Wydawać mi się mogło, że typowa nastolatka woli słuchać najnowsze hity, które oczywiście też lubię. Nam się też wydawało. Naprawdę z 30? No to jeszcze plany, marzenia i wyzwania na teraz. Moje plany nie są związane tylko i wyłącznie z muzyką. W maju miałam zaplanowany, upragniony wyjazd do Japonii. Bardzo mnie intryguje i interesuje japońska kultura, ale bardzo wierzę w to, że ten wyjazd przesunął się tylko w czasie. A jeżeli chodzi o muzykę, to mam już gotowy materiał na płytę, którą mam nadzieję wydać na jesień. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Pamiętajcie, kochani, zostańcie w domu. Jest to również dobry czas na posłuchanie radia. To posłuchajmy. Posłuchajmy specjalnego koncertu, który Zuza Jabłońska zagrała dla nas właśnie u siebie w domu. Cześć, z tej strony Zuza Jabłońska i zapraszam Was do wysłuchania mojego mini-koncertu. Zacznę od utworu Wisła, który porusza tematy odmienności oraz tolerancji i odniosłam się w nim do szykanowania wśród młodych ludzi. Leniwy dzień, podaj mi tlen, robi się cieplej. Stopnia już śnieg, więcej się chce, serio mi lepiej. Kwitnie już beton, otwieram okno, dycham osiedlem. Znajomy zapach, zgiełk ulic miasta, znów jest jak wcześniej. Kumam ich tak jak nikt, a oni mnie niekoniecznie. Z nikim nie walczę, pobędę z boku, kiedyś mi przejdzie. Kumam ich tak jak nikt, a oni mnie niekoniecznie. Z nikim nie walczę, pobędę z boku, kiedyś mi przejdzie. Wisłą płyną słowa mętne, w głowie myśli niebezpieczne. Tracimy czas, trzymamy szkło, wszystko nam jedno. Wisłą płyną słowa mętne. Podchodzi ktoś, zaczepia mnie, mówię to zbędne. Długa jest noc, ciężko o sen, jest pół do pierwszej. Zapachy mięty, zbyt słodkich perfum łączą się w jedno. Chyba zostanę, jest całkiem nieźle, mogę odetchnąć. Kumam ich tak jak nikt, oni mnie coraz częściej. Żyjemy chwilą, nie patrząc w przyszłość, kiedyś nam przejdzie. Kumam ich tak jak nikt, oni mnie coraz częściej. Żyjemy chwilą, nie patrząc w przyszłość, kiedyś nam przejdzie. Wisłą płyną słowa mętne, w głowie myśli niebezpieczne. Tracimy czas, trzymamy szkło, wszystko nam jedno. Wisłą płyną słowa mętne, niepotrzebne. niepotrzebne nam, niepotrzebne, niepotrzebne nam, niepotrzebne, niepotrzebne nam, niepotrzebne, niepotrzebne nam. Zamykam oczy, niedługo świta, słońcem skąpana ta szara stolica. Czuję, że żyję, wszystko oddycha, po parach szczęścia zasypiam. Zasypiam, zasypiam. Wisłą płyną słowa mętne, w głowie myśli niebezpieczne. Tracimy czas, trzymamy szkło, wszystko nam jedno. Wisłą płyną słowa mętne, niepotrzebne, niepotrzebne nam, niepotrzebne, niepotrzebne nam, niepotrzebne, niepotrzebne nam, niepotrzebne, niepotrzebne nam. Następnym utworem będzie Powiedz mi to w twarz. Nagrałam go razem z Jankiem Rapowanie i Silesem. Jestem bardzo dumna z tego utworu, który powstał 2 lata temu wraz z akcją hashtag Powiedz mi to w twarz przeciwko nienawiści w mediach społecznościowych. Gdy patrzysz tak na mnie, łamiesz szyfr, znów mówisz, że muszę być jak ty. Jestem dziś jak skała, nie rusza mnie nic. Jak twierdzę, dziś bronię siebie i powiedz mi to w twarz. Swój strach za rękę trzymam jak przyjaciela z dawnych lat. Za dobrze znam go, by się bać. Powiedz mi to w twarz, powiedz mi to w twarz. Tak bezimiennie rań i walcz. Bez złudzeń widzę świat. Za dobrze znam go, by się bać. Powiedz mi to w twarz. O, o, o, o, jak sztorm uderzam. O, o, o, o, pozywam żagle, złamie maszt. O, o, o, mam wokół siebie setki dział. Powiedz mi to prosto, gdy patrzysz tak na mnie, tracisz grunt. Pod niebem z betonu, pod płaszczem z dur, bokniesz gdzieś na deszczu, nie czujesz już nic. Tak bardzo znów pragniesz złamać szyfr. Powiedz mi to w twarz. Swój strach dziś w dłoniach trzymam jak kilka wspomnień z dawnych lat. Za dobrze znam to, by się bać. Powiedz mi to w twarz. Powiedz mi to w twarz. Tak bezimiennie rań i walcz. Bez złudzeń widzę nas. Za dobrze znam cię, by się bać. Powiedz mi to w twarz. O, a, o, o, jak sztorm uderzam. Pozrywam żagle, złamie maszt. Mam wokół siebie setki dział. Powiedz mi to prosto w twarz. Ostatnim utworem, jaki dla was zaśpiewam, jest Ty tylko chcesz. To owoc współpracy Karaś, Jabłońska, Lins i bracia Bimaj. Fantastyczne muzyczne doświadczenie. Zapraszam. Sobie daję znak, widzisz moją twarz. Duszę się dajcie tlen, starczy jeden wdech. Sama sobie mówię nie, bo oni mówią tylko co już wiem. chcę stąd iść, znajdę drzwi, krzyk zagłusza mnie. Ty tylko chcesz znieczulać mnie na ich słowa wyrzucane w moją stronę. A ja chcę czuć wszystko, odbierać, chcę ją mieć tu i teraz swoją wolę. Sama sobie daję znak, a ty myślisz, że to strach. Kiedy widzę was, zmieniam szlak, kończę grać na czas. Dobrze czuję, kiedy płacz zamienia się w nieznośny żart. Chcę stąd iść, znajdę drzwi, krzyk zagłusza mnie. Ty tylko chcesz znieczulać mnie na ich słowa wyrzucane w moją stronę. A ja chcę czuć wszystko, odbierać, chcę ją mieć tu i teraz swoją wolę. Ty tylko chcesz znieczulać mnie na ich słowa wyrzucane w moją stronę. A ja chcę czuć swoją wolę. Na ich słowa wyrzucane w I znów, tak jak w przypadku Kira, artysta i jego domowy fortepian. To była Zuza Jabłońska w specjalnym koncercie dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo dziękujemy. A kiedy niedawno miałem okazję gościć Artura Rojka, który opowiadał o swojej nowej solowej płycie, to w którymś momencie wywiadu powiedział, że nigdy nie miał problemu z wracaniem do starych utworów grupy Mysłowic. No to proszę bardzo. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z Trójką. the happiness, or the ray may run towards the lyre. Spread your wings so that I could feel a piece of heaven. Spread your wings so that I could feel no pain when I die. Good day, my angel. I can hear you knocking at my gates. Good day, my angel. I can hear you knocking at my gates. Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy.